Geertstra. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur in Moskou was vanmiddag de begrafenis van oppositieleider Alexei Navalny. Duizenden mensen waren daarbij, ook onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. En de kwalificatie van de Grand Prix in Bahrein gaat elk moment van start. Nu eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong. Nederland komt met nog eens 150 miljoen euro voor bewapening van Oekraïne. Premier Rutte maakte dat bekend in Kharkiv bij een ontmoeting met president Zelensky. Het geld gaat naar een Tsjechisch plan om samen met een groep landen honderdduizenden granaten te kopen voor Oekraïne. Volgens Rutte krijgt Oekraïne de munitie in de komende weken. Rutte en Zelensky ondertekenden in Kharkiv ook de veiligheidsovereenkomst die al eerder was aangekondigd. Nederland belooft Oekraïne 10 jaar lang militaire steun. Ook helpt Nederland bij de wederopbouw en een onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden. Acteur Thijs Reumer trekt het hoge beroep in zijn strafzaak in. Het gevolg is dat hij een maand de gevangenis in moet. Reumer werd veroordeeld voor seksueel getinte online gesprekken met minderjarige fans. De acteur ging in hoge beroep, maar ziet daar nu vanaf. Volgens een advocaat beseft Reumer dat de gebeurtenissen grote impact hadden op de slachtoffers en dat hij daar zelf voor verantwoordelijk is. De productie en aanschaf van 4 luchtverdedigings- en commandofregatten is goed voor de veiligheid en voor de Nederlandse defensieindustrie. Demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie verwacht dat de orde zal leiden tot extra werkgelegenheid. We willen hiermee ook bereiken dat we afspraken maken over bijvoorbeeld personeel in de maritieme industrie, op innovatie, op de infrastructuur, want er moeten heel veel schepen gebouwd worden, dat moet ook allemaal maar kunnen. Ja, dus het gaat over veel meer dan alleen het bestellen van een fregat. En daarom maken we duidelijk, dat doen we bewust met dit project. En er komen nog meer projecten aan, zoals we al eerder hebben aangegeven, want we gaan 24 bovenwaterschepen aanschaffen. En dit zijn de 4 duurste en grootste. De nieuwe schepen moeten over 10 jaar de huidige 4 fregatten vervangen. Het is een van de duurste maritieme projecten ooit voor Nederland. Het kost zo'n 8 miljard euro. De Russische oppositieleider Navalny is in Moskou begraven. Hij stierf 2 weken geleden in een strafkolonie bij de Poolcirkel. Duizenden mensen kwamen af op de kerkdienst in Moskou. De Technische Universiteit Delft doet te weinig om de sociale veiligheid van medewerkers te waarborgen, zegt de onderwijsinspectie. Die spreekt van wanbeheer. De TU Delft zegt dat het onderzoek van de inspectie ondeugdelijk en teleurstellend is. Wereldwijd hebben meer dan 1 miljard mensen obesitas. De grens van 1 miljard mensen werd 2 jaar geleden gepasseerd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op basis van nieuw onderzoek. Het aantal te dikke volwassenen is sinds 1990 verdubbeld. Bij kinderen is sprake van een verviervoudiging. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen kan weer rekenen op tientallen miljoenen van de Europese Commissie. De UNRWA kreeg geen geld meer van de commissie en een groot aantal landen, omdat medewerkers mogelijk betrokken waren bij de Hamas-aanval van 7 oktober. Eigenlijk wilde de commissie wachten op het onderzoek dat ernaar wordt gedaan, vertelt verslaggever Arjen van der Horst. Dat onderzoek loopt nog steeds en de Europese Commissie had aanvankelijk ook gezegd dat het de steun pas zou hervatten als het onderzoek naar die aantijgingen was afgerond. Ja, en toch gebeurt dit nu al eerder, omdat het echt crisis is in Gaza. Onschuldige burgers zouden niet de prijs moeten betalen voor de misdaden die Hamas heeft begaan, zo zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag in de reactie. Nederland praat met de Verenigde Arabische Emiraten over de uitlevering van voetballer en drugsmokkelaar Quincy Promes. Justitie wil alleen bevestigen dat Promes gisteren is aangehouden in Dubai. Hij zou zijn gearresteerd omdat hij na een verkeersongeluk zou hebben geprobeerd te vluchten. Promes voetbalde voor Ajax en speelt tegenwoordig in Rusland. Hij is vorige maand in Nederland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor drugsmokkel. Hij kreeg eerder 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef. Het weer. Vanavond en vannacht valt er vooral in het westen regen. De temperatuur ligt vannacht rond een graad of 5. Morgen eerst droog en wat zon. Later vanuit het zuiden meer kans op regen. Dan wordt het een graad of 12. En bij de ANWB zit Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is geen drukke avondspits. De meeste files leveren niet meer dan 1 minuut of 5 à 10 vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. In Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Bij de Velsertunnel is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dat levert ongeveer 20 minuten tijdverlies op. Dat merk je ook op de N208 Sassenheim-Velsen tussen Zandpoort en IJmuiden. Daar ruim 3 kwartier op onthoud. En verder nog een wat langere file in Brabant op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot 1 kwartier extra reistijd door een kapotte vrachtwagen. Is het sterretje in je ruit toch doorgescheurd? Opgelost. Autotaalglas. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Vanavond in Meldpunt. Hoe veilig is droomsap? Dit slaapdrankje bevat het geneesmiddelen-ingrediënt doxylamine en mag in Nederland niet verkocht worden. Maar via buitenlandse webshops kopen veel Nederlanders het wel. Experts over droomsap. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd, net als de Fastnet-stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Lees De verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. NOS NTR. Duizenden mensen rouwden in Moskou bij de uitvaart van oppositieleider Alexei Navalny. Als de kist naar binnen wordt gedragen, roepen mensen zijn naam. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De uitvaart van de oppositieleider was vanmiddag in Moskou. Het plein rondom de kerk waar de ceremonie was stond vol met mensen die een laatste groet kwamen brengen. Ik ben hier omdat dit mijn enige kans is om afscheid te nemen van Alexei Navalny, vertelt een Rusin op straat. Zo'n 2 weken geleden overleed de oppositieleider in een Russisch strafkamp. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, jij was er vandaag ook, hè? Hoe was het daar? Het was indrukwekkend. Ik denk dat je dat woord wel kunt gebruiken. Indrukwekkend vooral door die enorme toevloed aan mensen. Het is natuurlijk zo dat in Moskou of in Rusland al 2 jaar lang het bijna onmogelijk is om te demonstreren, om überhaupt publiekelijk je mening te uiten. De afgelopen weken hebben we gezien dat mensen werden opgepakt omdat ze gewoon een bloemetje kwamen leggen voor Navalny. Dus dat was ook een beetje de vraag van hoeveel mensen zullen er komen. Maar al van 2 uur voor de uitvaart was er al een enorme mensenstroom in de richting van die kerk in het zuiden van Moskou. En die is urenlang doorgegaan. Dus het totale aantal mensen is heel moeilijk te schatten, want de mensen stonden helemaal om die kerk. Je kon lang niet iedereen zien. Maar dat moeten er vele, vele duizenden zijn geweest. Was er ook familie van Navalny bij? Er was familie. Vader en moeder waren erbij. En ook nog de moeder van Julia Navalny, zijn weduwe, die was er ook bij. Andere familie, Julia zelf en hun beide kinderen, die zitten in het buitenland. Voor Julia Navalny is het waarschijnlijk ook riskant om naar Rusland te komen, zeker gezien haar recente politieke uitspraken. En een broer van Navalny, Alek, die wordt intussen gezocht. En die was niet zelf aanwezig. Die heeft een boodschap op internet gezet waarin hij zijn medeleven betuigt. Maar het was sowieso een kleine kring van genodigden, zeg maar, van familie en vrienden. En daarna konden mensen op mondjesmaat uit die duizenden konden hooguit enkele tientallen, misschien enkele honderden mensen daadwerkelijk in die kerk geraken om daadwerkelijk afscheid te nemen van Navalny. En wat deden zij, ook de mensen die niet die kerk in konden? Je hoorde het net al een beetje. Aanvankelijk stond iedereen gewoon stil. Het was rustig. Mensen stonden te kijken, te wachten ook tot de lijkwagen met het lichaam van Navalny zou komen. Maar net voordat die kwam, begonnen er hier en daar gewoon wat mensen wat te roepen. En toen die lijkwagen eenmaal kwam, toen begonnen mensen zijn naam te roepen. Gewoon Alexei zijn voornaam, toen Navalny, wat je net hoorde. En geleidelijk, ook later en gedurende de dag en op weg naar de begraafplaats en bij de begraafplaats werden echt spreekkoren aangeheven met politieke leuzen die we al jarenlang in Moskou niet meer hebben gehoord. Leuzen als nee tegen de oorlog, Rusland zonder Poetin en Poetin is een moordenaar, dat soort dingen. Dat was heel riskant om dat te hardop te zeggen in Rusland. Ja. Maar dat hebben we vandaag dus voor het eerst sinds jaren weer gehoord. Ja, want inderdaad, leuzen roepen, daar met z'n allen op afkomen. Je kon dat gewoon? Werd er ingegrepen ook? Nee, er werd niet ingegrepen. De politie heeft er kennelijk voor gekozen om alles in goede banen te leiden. Door overal dranghekken te zetten en de hele route van kerk naar begraafplaats af te zetten met politie. Dus je kon niet naar links of rechts via andere routes lopen. Maar er zijn in ieder geval, voor zover ik weet, geen aanhoudingen verricht. Er waren wel heel veel arrestantenwagens die stonden klaar. Daarmee is niet gezegd dat het laatste hierover is gezegd. Mm-hmm. Want het kan heel goed zijn dat mensen nadien nog op basis van film en video en fotobeelden kunnen worden herkend en alsnog bezoek kunnen krijgen van de politie. Dat is helemaal niet uitgesloten. Nee. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. En ik ga doorpraten met Hubert Smeets van Kennisinstituut Raam op Rusland. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerder, meneer Smeets, dreigden de Russische autoriteiten met een anoniem graf voor Navalny in een strafkamp. Waarom werd hij dan toch vandaag begraven in Moskou? Vermoedelijk omdat de moeder van Navalny haar poot recht heeft gehouden. Zij heeft geweigerd om toe te geven aan intimidatie van de autoriteiten, die van haar eisten dat ze of zou instemmen met een soort van geheime begrafenis in zeer besloten kring, helemaal geregisseerd door de Russische autoriteiten, dan wel, als ze zou weigeren, dat hij begraven zou worden in een anoniem graf in het strafkamp in het Hoge Noorden bij de Poolcirkel. Zij heeft die intimidatie publiek gemaakt via internet en andere kanalen. En ik denk dat de autoriteiten vervolgens hebben gedacht, nee, dit risico gaan we niet lopen. Een laatste groet brengen aan een dode in Rusland is volgens het christelijke moraal buitengewoon belangrijk. En als de autoriteiten dat zouden hebben geweigerd, dan zouden ze waarschijnlijk meer last zich op de hals hebben gehaald dan een volledige controle die ze nu hebben geprobeerd te realiseren rondom die kerk en de begraafplaats in het zuidoosten van Moskou. Wat zegt zo'n steunbetuiging die we vandaag zien, waar Geert over vertelde, duizenden mensen die naar deze plek zijn gekomen, wat zegt dat over de oppositie in Rusland? Het zegt niet veel over de oppositie als organisatie, als gedisciplineerde beweging, want die is er eigenlijk niet. Het zegt wel iets over de heimelijke stemming in Rusland. Volgens veel opiniepeilingen zijn de Russen niet erg voor de oorlog. Ze zijn er ook niet tegen, ze laten dat niet merken, maar ze kijken weg. En er is een kleine groep Russen die echt openlijk tegen die oorlog is, maar ook die kijkt er wel vooruit om dat op straat kenbaar te maken, omdat je zelfs met een leeg vel papier kan worden gearresteerd in Rusland en tot een gevangenisstraf kan worden veroordeeld. Maar die stemming is wel dat wegkijken en de stemming dat die oorlog eigenlijk moet ophouden, die neemt wel toe. Mm-hmm. En ik denk dat deze opkomst bij de begrafenis, zowel op het kerkhof als rond de kerk, aantoont dat de onvrede over de oorlog toeneemt in Rusland en dat vele mensen deze plechtigheid hebben aangegrepen om dat indirect kenbaar te maken. Ja. En mensen durven dat dus nu wel, want Geert zei ook, we hoorden leuzen die we jaren niet hebben gehoord. Waarom durven ze dat nu? Nou, omdat ze vermoedelijk, en met reden ook, ervan uit konden gaan dat de begrafenis zelf met rust zou worden gelaten. Maar Geert Groot-Koerkamp zei ook dat het laatste woord vermoedelijk nog niet gezegd is, en dat het heel goed denkbaar is dat de politie bij mensen langsgaat die op beelden herkenbaar zijn. Het is niet de eerste keer, hè, de afgelopen maanden. Ook enige tijd geleden, in januari dit jaar, toen er een anti-oorlogskandidaat zich wilde presenteren voor de presidentsverkiezingen die over 2 weken in Rusland plaatsvinden. Ook toen stonden heel veel mensen in de rij om hun handtekeningen ter ondersteuning van die presidentskandidaat Boris Nadjezdin te kunnen geven. En je zou kunnen zeggen, zoals een Russische journalist ooit zei, kijk, wanneer je niet mag demonstreren op pleinen en in straten, dan mag je in Rusland wel in de rij gaan staan om je handtekening te zetten, of in dit geval om je rouwbeklacht te tonen. Ja, laatste eer te bewijzen. Er zijn dus duizenden mensen die dat hebben gedaan. Wat hebben andere Russen die daar niet bij waren nou vandaag meegekregen van deze ceremonie en uitvaart? Nou, ik vermoed heel weinig. De officiële kranten en de staatstelevisie zullen er niets, maar dan ook niets over berichten. Die zullen waarschijnlijk berichten over de begrafenis van de laatste communistische premier van de Sovjet-Unie, Vladimir Ryzhkov, die ook is. Nikolai Ryzhkov, die ook een paar dagen geleden is overleden. Maar op de internetkanalen en de nieuwsites die daar verspreid worden, is er wel degelijk een klein beetje aandacht voor. En die aandacht moet je alleen willen zoeken. Ja. Als je gewoon een nieuwsconsument bent op de bank, dan zul je weinig horen over deze begrafenis. Ja. Hartelijk dank, Hubert Smeets van Raam op Rusland. Ja, het Formule 1-seizoen is nu echt begonnen. Zojuist is de kwalificatie voor de eerste race van het seizoen van start gegaan in Bahrein. En verslaggever Ronald van Dam volgt dat voor ons. Ronald, wie heb jij al op de baan gezien? Nou, eigenlijk iedereen al inmiddels, inclusief de wereldkampioen Max Verstappen. Ja, het is weer begonnen. En ik denk dat ze bij Red Bull heel blij zijn dat het nu even over racen gaat. En niet over hun teambaas Christian Horner en het vermeende grensoverschrijdende gedrag jegens een teamlid. Hulpgedoe. Allerlei appjes zijn nu rondgemaild aan Zhunai, aan teambazen, zelfs aan de FIA-president. Dat muisje krijgt nog wel een staartje. Maar goed, inmiddels de auto's op het asfalt. Dat is uiteindelijk waar het allemaal om gaat in de Formule 1. En dan is de grote vraag, hoe groot gaat het verschil zijn? Hoe goed is de Red Bull van Max Verstappen? In de testsessies vorige week zag hij er heel goed uit. De vrije trainingen die we tot nu toe hebben gehad, waren de verschillen veel kleiner. En in de laatste vrije trainingen was het de Ferrari van Carlos Sainz die de snelste tijd reed. Met Alonso en de Aston Martin ook nog voor de Max Verstappen. Die wat klaagde over het schakelen van zijn auto. Dus helemaal senang is hij er nog niet mee, maar tussen het volgende seizoen. Ja, en inmiddels kijken we dan naar het eerste deel van de kwalificatie op het circuit van Bahrein, waar het 2 uur later is dan bij ons. Dus het is al lekker donker, wel een kunstlicht is aan. De snelste tijd op dit moment opnieuw gereden door Carlos Sainz met de Ferrari 1.29.909. Dus die is wel safe, want bij die eerste kwalificatie moeten er zometeen dus 5 gaan afvallen. Dat zijn nu Ricciardo, Bottas, Magnussen, Ocon en Gasly. Maar dat kan in die laatste minuut nog gaan veranderen. En we spreken Ronald later nog in deze uitzending. Eerst het verkeer, Helene. Hoe is het op de weg? Ja, het is zeker niet druk op de weg. Wel veel vertraging in de buurt van Beverwijk op de A22 door een ongeluk daar. En dat merk je ook op de N208. En een ongeluk zojuist op de A50 van Os naar Apeldoorn bij Schaarsbergen. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. Ook België gaat hulpgoederen via de lucht leveren aan Gaza. Eerder deden ook Nederland en Frankrijk dat al. België zal volgens premier De Croo €500.000 aan hulpgoederen sturen. Maandag vertrekt een militair vliegtuig naar Jordanië om vanuit daar die goederen boven Gaza te droppen. Ja, en we hoorden het net al in het nieuws. Demissionair premier Rutte is in Oekraïne om de 10-jarige veiligheidsovereenkomst met dat land te ondertekenen. Nederland verzekert Oekraïne voor 10 jaar van militaire steun. Nederland is steun op het punt van wederopbouw en toetreding tot de EU, al dat soort zaken, maar natuurlijk vooral ook militair. En dan kijk je naar dingen waar wij goed in zijn, zoals luchtverdediging en maritiem. En actievoerders tegen de geplande uitbreiding van de fabriek van Tesla in de buurt van Berlijn zijn van plan langer door te gaan met hun protest. Sinds woensdagavond hebben ze een bos naast de autofabriek bezet en ze zeggen dat ze daar nog een week gaan blijven. Ze zijn het er niet mee eens dat bomen worden gekapt voor de uitbreiding. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Deze maand start een onderzoek naar een nieuwe behandeling van endometriosepijn. Bijna 500.000 vrouwen in Nederland hebben die aandoening. Ze hebben vaak erge pijn als ze ongesteld zijn, maar bijvoorbeeld ook tijdens de seks of bij het plassen. Gynaecoloog Matthijs Blikkendaal van de Nederlandse Endometriosekliniek leidt dat onderzoek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er is wel steeds wat meer aandacht voor endometriose, maar veel mensen weten toch nog niet wat het is. Wat is endometriose? Ja, endometriose is een hele nare, impactvolle ziekte. En bijna 500.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd lijden aan deze ziekte in Nederland. En het is een goedaardige aandoening, maar die gaat niet vanzelf over. En wat er gebeurt is dat er weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt buiten de baarmoederholte aanwezig is. En dat veroorzaakt heel veel pijnklachten, verklevingen, ontstekingen. Als het helemaal heel langdurig is, ook vaak chronische pijn en ook vruchtbaarheidsproblematiek. Dus het slijmvlies dat normaal gesproken elke maand wordt opgebouwd in de baarmoeder, bouwt zich nu op andere plekken in de buik? Ja, ja, ook in de baarmoeder en ook op andere plekken in de buik, inderdaad. Een van uw patiënten is Celine Verschuren. En onze verslaggever Bo Heimessen zocht haar op. De pijn is heel intens. Vooral rondom de menstruatie. Hele erge steken. Ik zakte ook echt door mijn benen van de pijn. De uitstralingspijn was zo heftig dat ik echt gewoon niet op mijn benen kon staan. Ik moest kruipend naar het toilet om over te geven van de pijn. Het gaat door het hele lijf. Het is niet alleen in de baarmoeder. Het zijn de benen, de armen, de schouders. Alles gaat op een gegeven moment echt pijn doen. Toen ging je naar de huisarts. Wat werd je gezegd? Het hoort erbij. Het standaard zinnetje wat heel veel van ons te horen hebben gekregen. Neem maar 2 paracetamol en ga maar op bed liggen. En de keren daarna? Want je bent tientallen keren bij de arts geweest, hè? Ja, minimaal. De eerstvolgende optie was aan de pil. Dat had voor mij eigenlijk weinig effect. De pijn zakte iets, maar ik had continu bloedingen. En uiteindelijk de spiraal. Nou, mijn spiraal is gaan zwerven, buiten mijn baarmoeder terechtgekomen. En die hebben ze toen in het buitenland, in Spanje is dat gebeurd, hebben ze die los moeten trekken. Daarna nog de Implanon. Die is uiteindelijk na maanden zoeken naar een chirurg die het aandurfde ook op de operatietafel verwijderd, omdat die is gaan zwerven. En in de tussentijd is nooit gekeken naar waar komt dit nou door? Wat is er aan de hand? Terwijl jij in de jaren daarvoor al best wel vaak MRI-scans ook hebt gehad. Klopt, ik heb heel veel onderzoeken gehad in de jaren daarvoor. In de afgelopen 12 jaar eigenlijk. Ik ben bij heel veel verschillende gynaecologen geweest. Toen op een gegeven moment kwam er een huisarts en die zei: mogelijk heb jij endometriose. Wanneer was dat? Dat is nu een jaar terug. Ik ben bij mijn partner gaan wonen en ik ben toen op zoek gegaan ook naar een andere huisarts. Eigenlijk meldde zij voor het allereerst, heb je wel eens gehoord van endometriose? En toen ging het heel snel. Nu ben jij geopereerd in september 2023. Wat hebben ze bij jou gedaan? Ze hebben bij mij een kijkoperatie gedaan. En ze hebben toen tijdens de operatie hebben ze heel veel weefsel bij mij, heel veel endometriose weefsel bij mij weggehaald. En na de operatie kwam dokter Blikkendaal naar mij toe om te vertellen hoe alles was gegaan en wat ze hadden gevonden en weggehaald. En toen zei hij, nou, goh, wat moet jij een pijn hebben gehad? En het enige wat ik kon doen was huilen. Want na 12 jaar geloofde iemand mij en kwam iemand mij vertellen dat het inderdaad niet tussen mijn oren zat en dat er inderdaad iets mis was met mijn lijf, of nog steeds is. En hoe was jouw leven toen? Kon jij studeren? Kon jij werken? Ik had geen leven. Ik moest stoppen met werken omdat het gewoon echt niet meer ging. Endometriose is niet alleen pijn tijdens de ongesteldheid. Het is er zoveel meer omheen. Ook bijvoorbeeld pijn tijdens de seks of na de seks. Dat is ook iets voor een partner natuurlijk wat ja, heel lastig kan zijn. Het is iets, een stukje intimiteit waar je, ik wil niet zeggen bang voor wordt, maar daar lijkt het wel op. Nu zijn er dus talloze vrouwen zoals jij die dit hebben. Zou jij esketamine gaan gebruiken? Zoals ik er nu bij zit, zou ik het nog even niet doen, omdat mijn operatie eigenlijk heel goed geslaagd is en ik ja, een heel stuk van mijn leven al terug heb. Maar voor mijn operatie, hoe ik er toen aan toe was, zeker. En mocht ik ooit weer op dat punt in mijn leven komen dat ik er weer zo aan toe zou zijn, dan zou ik er zeker voor openstaan om dit te gebruiken, omdat je hebt al geen leven. Dus ja, wat heb je te verliezen? Dat is letterlijk de gedachte die erachter zit. Celine Verschuren was dat. En zij heeft het al over esketamine. Dat is de nieuwe behandeling van die pijn waar we zo meteen over gaan doorpraten. Terug naar gynaecoloog Matthijs Blikkendaal. Meneer Blikkendaal, ja, we horen haar net vertellen dat ze in tranen uitbrak, hè, toen er werd erkend wat voor pijn ze moet hebben gehad. Is dat een reactie die u vaker ziet? Ja, helaas wel. Ja. Heel vaak, ja. Want dus, mensen, dit verhaal, iemand die dus zo lang rondloopt met pijnklachten, maar eigenlijk pas na zo'n lange tijd hoort wat het nou eigenlijk kan zijn, dat is ook niet een uitzonderlijk verhaal. Absoluut niet. De gemiddelde tijd tot de diagnose is in Nederland nog steeds ruim 7 jaar. Ja, hoe kan dat? Ja, het is heel lastig. Soms ligt het er niet makkelijk bovenop. En meestal beginnen de klachten sluimerend. En helaas is ook nog steeds het beeld vaak zo dat er gezegd wordt dat menstruatiepijn erbij hoort, zoals zij ook beschreef. Ja, en dan op een gegeven moment is die pijn ook niet meer heel typisch aan de menstruatie gerelateerd. In het verleden was er veel minder aandacht en er werd ook veel minder over gepraat. Het is natuurlijk niet een onderwerp waar je gezellig met je vriendinnen in de kroeg overkletst of op school. Dus ja. En gelukkig komt daar nu steeds meer aandacht voor, steeds meer bekendheid. Zodat die tijd tot diagnose hopelijk ook een stuk korter wordt. En de vrouwen die deze pijn hebben, die kunnen dus in dit onderzoek een nieuw medicijn krijgen, hè? S-ketamine. Wat is dat voor spul? Ja, S-ketamine is een medicijn dat een hele sterke pijnstiller is, maar ook een ontstekingsremmende en een antidepressieve werking heeft. En juist voor vrouwen die dus al heel langdurig veel pijn hebben, dus echt chronische pijn in de onderbuik hebben, denken we dat dit heel goed zou kunnen werken. Dat weten we ook omdat dit medicijn ook voor andere klachten waar chronische pijn een rol speelt, gebruikt wordt en een hele goede werking heeft. Ja, en daarnaast zijn dus de andere eigenschappen, die ontstekingsremmende eigenschappen en ook die antidepressieve eigenschappen, die kunnen heel erg bijdragend zijn. Want daar hebben ook vrouwen met endometriose gemiddeld wat meer last van, doordat ze vaak zo langdurig deze pijnklachten hebben gehad. En hoe werkt het, de toediening, bedoel ik? De toediening is via een infuus. En daar heb je dan een aantal of een langere periode profijt van? Ja, nee, dus het is eenmalig infuus van 8 uur. En dat zou een soort reset van de pijnbeleving moeten bewerkstelligen. Ja. En op die manier zou het dan een aantal weken en zelfs een aantal maanden moeten werken. En op die manier, dat zijn dus, want de vrouwen die hiervoor in aanmerking komen, zijn vrouwen die endometriose hebben, maar waarbij ook de reguliere opties zoals pijnstilling en hormonale opties onvoldoende werken. En dus in aanmerking zouden komen voor een operatie. En dat zijn vaak hele grote operaties. Bijvoorbeeld de operatie zoals de patiënt van net beschreef. Maar soms ook operaties waarbij een stuk blaas of darm verwijderd moet worden. Nou, dat is natuurlijk een operatie waar je heel goed over na wil denken. En die je niet wil nemen als je heel erg veel pijn hebt. En dan, als je zoveel pijn hebt, dan grijp je natuurlijk alles aan wat maar op je afkomt. En op deze manier kan je dan wat rustiger, hopen we, die beslissingen nemen. En wat meer overwogen. Heel hartelijk dank, gynaecoloog Matthijs Blikkendaal van de Nederlandse Endometriose Kliniek. Dan nog naar verslaggever Ronald van Dam. Die volgt de kwalificatie voor de Grand Prix in Bahrein. Deel 2 van die kwalificatie is begonnen. Wie zijn er al afgevallen? Ja, net begonnen. Ja, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Dat zijn 2 coureurs van het team wat vroeger Alfa Romeo heette en nu door het leven gaat als Steak F1 Team Kick Sauber. Felgroene bolides, maar ze kan een streep doorheen. Ook afgevallen Logan Sargeant met de Williams. En toch wel pijnlijk fabrieksteam van Renault Alpine met Esteban Ocon en Pierre Gasly, 19e en 20e. Die hebben echt een heel groot probleem. Die auto is echt by far niet, die kan die tijden van de anderen niet matchen. Dus die 5 zijn we nu al kwijt. Snelste tijd in de eerste kwalificatie werd gereden door Carlos Sainz, de man die natuurlijk na dit seizoen uit kan kijken naar een nieuwe werkgever, omdat Lewis Hamilton zijn plekje bij Ferrari gaat innemen. Lance Stroll verrassend met de Aston Martin in de tweede tijd en Verstappen was 3e op een dikke 10e van Carlos Sainz. Dus die verschillen zijn gewoon heel klein. Dat wordt toch echt interessant in die tweede kwalificatie. Auto's inmiddels is onderweg voor deel 2. Gaan ze weer een tijd neerzetten, gaan we er weer 5 wegstrepen en dan gaan we uiteindelijk met het beste 10 zo meteen door voor de pole position. En dat allemaal in de eerste van 24 Grand Prix. Nog nooit werden er zoveel Grand Prix in 1 seizoen verreden. Het langste seizoen ooit, zullen we maar zeggen, in de geschiedenis van de Formule 1. Die is inmiddels 75 seizoenen. Dus in dat opzicht is het al een historisch seizoen. Nou, we gaan kijken hoe Verstappen het gaat doen in die tweede kwalificatie. Die is inmiddels dus begonnen. Zometeen in Nieuws & Co. Het Openbaar Ministerie is in gesprek met de Verenigde Arabische Emiraten over de uitlevering van voetballer Quincy Promes aan Nederland. Ster. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Ewout de Jong. Nederland steekt nog eens 150 miljoen euro in het bewapenen van Oekraïne. Premier Rutte maakte dat bekend in Kharkiv bij een ontmoeting met president Zelensky. Het geld gaat naar een Tsjechisch plan om samen met een groep landen honderdduizenden granaten te kopen voor Oekraïne. De productie en aanschaf van 4 luchtverdedigings- en commandofregatten is goed voor de veiligheid en voor de Nederlandse defensieindustrie, zegt het demissionaire kabinet. De nieuwe schepen moeten over 10 jaar de huidige 4 fregatten vervangen. Met de order is zo'n 8 miljard euro gemoeid. Acteur Thijs Reumer trekt het hoger beroep in zijn strafzaak in. Hij is veroordeeld tot 1 maand cel voor seksueel getinte online gesprekken met minderjarige fans. En die maand moet hij nu uitzitten. Bij een aanvaring bij het Friese Grau is de stuurhut van een vrachtschip zwaar beschadigd. Het schip voer tegen een spoorbrug. Die brug heeft vrijwel geen schade. Verder raakt ook niemand gewond. Helene Geest, hoe is het op de weg? Het is zeker geen drukke avondspits, maar er zijn nu wel wat bijzonderheden. Zoals een ongeluk op de A50 van Os naar Apeldoorn bij Schaarsbergen. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 30 minuten. Verder staat er een vrachtwagen met pech langs de A58... Bergen op Zoom Breda bij Sint-Willebrord. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. 25 minuten sta je in de file op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Ook door een kapotte vrachtwagen. Verder is het wat drukker op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen. Daar is het op onthoud 25 minuten. En op de N48 Hogeveen-Omme sta je 30 minuten in de file bij Dedemsvaart na een aanrijding. En Willemijn Hubert is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Willemijn, dag 1 vandaag van de meteorologische lente. Ja. En wat voor lentedag hadden wij? Nou, wel één met wat zonneschijn. Eigenlijk op veel plaatsen in Nederland is het zonnetje toch wel voor een paar uur tevoorschijn gekomen. 3 à 4 uur. Hoewel in de middag vanuit het westen de bewolking toe is gaan nemen. En uiteindelijk ook vooral in het westen af en toe wat regen valt. En we merken er ook meteen wel aan de temperatuurgevolgen. Veel plaatsen was het vandaag zo'n 10 bijna 11 graden. In Zeeland bijvoorbeeld ook. Maar dankzij die regen daalt het kwik daar heel rap naar zo'n 6 graden. Dus dat betekent dan in één keer weer grote verschillen in het land. Hoe gaat het weekend eruit zien? Als we kijken naar vannacht, dan hebben we verspreid wat regen. In het noordoosten blijft het de hele nacht droog. Temperaturen dalen daarna een graad of 4 misschien. In het binnenland een graad of 6. Of in het midden van Nederland beter gezegd een graad of 6. Met dus bewolking af en toe wat regen. Morgen denk ik dat de regen zich vooral beperkt tot het zuiden van Nederland. En dat dan ook echt later op de dag. Dus een heel groot gedeelte van de dag hebben we in heel Nederland droog weer. Met ook vaak zonneschijn. En pas laat in de middag dus in het zuiden wat neerslag. Temperatuur ligt morgen tussen de 10 en de 12 graden. En de wind die komt uit het zuiden tot zuidoosten. En is matig boven land en aan zee vrij krachtig. En zondag wordt dan een dag waarbij het kwik er nog een schepje bovenop doet. Er zit echt wel zachte lucht in onze omgeving. En het ziet er naar uit dat dat ook net over onze landsgrenzen heen komt. En dat betekent dat vooral het oosten van Nederland te maken krijgt met temperaturen. 14, misschien wel 15 graden. Zitten we dus echt ook in die hele zachte lucht daar. Ook zondag een dag met geregeld zonneschijn. Maar ook dan wel later op de dag, vooral in het westen en het zuiden, wat regen. En zo weer zo het zuidwesten blijft ook een beetje achter qua temperatuur. Want daar is het op zondag maar een graad of 9. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister podcastfestival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere supergaande brainfarts, alledaagse vragen en de geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De voor drugshandel veroordeelde voetballer Quincy Promes is gearresteerd in Dubai, bevestigt het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Dat is nu in gesprek met de Verenigde Arabische Emiraten over die aanhouding. Justitieredacteur Remco Andringa hier in de studio. Remco, Promes is gisteravond dus gearresteerd. Waarom? Nou, het OM hier zegt dat dat was vanwege een lokale overtreding. Russische media melden dat Promes betrokken was bij een verkeersongeval in Dubai, waar hij was vanwege een trainingskamp met zijn club, Spartak Moskou. Na dat ongeval zou hij er vandoor zijn gegaan voordat de politie ter plaatse was en daarna op het vliegveld van Dubai zijn gearresteerd. Het parool beschrijft het net iets anders, namelijk dat zijn chauffeur reed in een huurauto en dat er schade is veroorzaakt die eerst afgehandeld moet worden. En tot die tijd mag Promes het land niet uit. Hij is in ieder geval niet aangehouden omdat hij door Nederland wordt gezocht. Nee. Maar zijn toevallige aanhouding is wel reden voor Nederland om nu in gesprek te gaan met Dubai. En dat gesprek betekent dat Nederland om zijn uitlevering vraagt? Nou, of dat formeel is gebeurd of nog gaat gebeuren, dat wil het OM niet zeggen. Nederland heeft sinds een paar jaar een uitleveringsverdrag met de Emiraten, wat het overdragen van verdachten iets makkelijker maakt. Maar dat uitleveren loopt in de praktijk toch nog niet altijd even soepel. Iedere zaak krijgt evenveel prioriteit. En het is ook een tijdrovend klusje, zo'n uitleveringsverzoek. Dus dat moet allemaal eerst verstuurd worden. Het OM laat weten dat er in ieder geval contact is met de Arabische Emiraten. En het is geen geheim dat ze Promes heel graag hier zouden willen hebben om hem zijn straf te laten uitzitten. Ja, want waar is hij voor veroordeeld hier? Twee feiten. Vorig jaar kreeg hij 1,5 jaar cel voor het steken van een neef op een familiefeest. En vorige maand volgde nog eens 6 jaar cel voor drugshandel. Promes die zou zich actief hebben bemoeid met de invoer van 2 grote ladingen cocaïne. Meer dan 1000 kilo. Geen kleinigheid dus. In beide zaken is hoger beroep ingesteld, vertelt zijn advocaat. Die verder niet wil reageren op de aanhouding in Dubai. Advocaat wil niet reageren, dus heeft zijn club al gereageerd? Nee, ook niet. Het lijkt er wel op dat Promes de wedstrijd van morgen tegen Zenit Sint-Petersburg gaat missen, omdat hij kennelijk nog in Dubai moet blijven. Eerder sloeg hij ook al een keer een trainingskamp in Dubai over. Iedereen dacht toen vanwege het gevaar uitlevering, van uitlevering. Ja. Precies. Maar nu was hij er gewoon bij. Blijkbaar durfde Promes het risico wel aan. Al houden sommige Russische media er wel rekening mee dat hij niet terugkeert bij Spartak Moskou en wel degelijk uitgeleverd gaat worden aan Nederland. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. En terug naar de kwalificatie voor de Grand Prix in Bahrein. Naar verslaggever Ronald van Dam. Zijn er nog verrassingen? Nou ja, verrassingen. Max Verstappen heeft 1.29.374 op de klokken gezet. Dat is de eerste die de barrière van 1.30 slechte. En ja, hij is meteen een halve seconde sneller nu op dit moment dan Nico Hülkenberg. Dus langzamerhand gaan we toch wel weer zien wat voor goede auto Adrian Newey en zijn team hebben gebouwd bij Red Bull Racing. De RB20, de opvolger van de al zo succesvolle RB19. 19 Grand Prix won Max Verstappen vorig jaar van de 22 races, waarvan ook nog eens 10 op rij. Zijn derde wereldtitel. Hij was ongenaakbaar en dat verwacht eigenlijk iedereen ook wel weer dit seizoen. Opvallend is dat de 22 coureurs die vorig jaar aan de start verschenen, dat ook allemaal dit jaar weer doen in dezelfde auto. Dat is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van de Formule 1. Dus dat is best wel een bijzonderheid. Het zit in de laatste seconde van die tweede kwalificatie. De klok staat nu op 0. Op dit moment zet Charles Leclerc de snelste tijd neer. 1.29.165. Maar er zijn er nog een aantal onderweg. De coureurs die moeten vrezen, dat zijn Alexander Albon in de Williams. Daniel Ricciardo in het zusterteam van Red Bull. Die heet tegenwoordig de Racing Bulls. Voorheen Alfa Tauri. Lewis Hamilton staat er niet goed bij. En ook Kevin Magnussen en die andere Mercedes van George Russell. We moeten even afwachten wat zijn rondetijden gaan worden. Ze zijn nu onderweg, dus ik hoop dat ik dat nog even mee mag pakken van jullie. De klok staat weliswaar op 0, maar ja, als je met dat rondje bezig bent, dan mag je natuurlijk nog gewoon afmaken als je op tijd door de start en finish was. Zullen we zo meteen weten, want ze zitten nu in de laatste sector van de ronde. Eerst maar eens even kijken wat Lewis Hamilton, die man die dus in 2025 voor Ferrari gaat rijden, neerzet. Nou, die Russell rijdt een tijd van 1.29.922, dus die is safe. En Hamilton komt as we speak over start-finish. En ook hij rijdt zich keurig in die top 10. Dus die hoeven niet te vrezen. Vierde tijd voor Hamilton. Dus dan zijn het de mannen Tsunoda, Stroll, Albon, Ricciardo en Magnussen die er waarschijnlijk uit gaan vallen. En voor Verstappen hebben we nog steeds geen vuiltje aan de lucht. Die staat keurig tussen de 2 Ferraris op de tweede plek. Een Europees alternatief voor Microsoft en andere Amerikaanse cloud-giganten zou een goed idee zijn, zegt demissionair staatssecretaris Van Huffelen in reactie op een onderzoek van de NOS. Daaruit blijkt dat veel Nederlandse organisaties hun maildiensten uitbesteden aan Amerikaanse bedrijven, met als gevolg dat de Amerikaanse overheid er toegang toe kan krijgen. Joost Schellevis van de Binnenlandredactie, jij deed hier onderzoek naar. Joost, waar gaat het om? Ja, het gaat om de mailservers van bedrijven en overheden als de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Autoriteit Financiële Markten. Die hebben mailservers bij Microsoft. Die staan wel in Europa. Maar daar kan de Amerikaanse overheid in bepaalde gevallen dus toch bij. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Omdat het Amerikaanse bedrijven zijn. Ja, en die kunnen toch worden gedwongen om informatie te overhandigen, ongeacht waar die is opgeslagen. En op zich is dat ook nog wel begrijpelijk vanuit de Amerikaanse overheid, want de Europese Unie wil dat ook. Die is bezig met vergelijkbare wetgeving. Als een Nederlands bedrijf ergens anders actief is en ze hebben data van een klant en die is belangrijk in bijvoorbeeld een strafrechtelijk onderzoek, nou, dan moet die toch worden overhandigd. Maar in het geval van de Amerikaanse overheid andersom dus ook. En dat brengt dus wel echt risico's met zich mee. Waarom kiezen Nederlandse organisaties voor die Amerikaanse bedrijven? Nou, ze zijn goed. Ze zijn goedkoop. De beveiliging is ook best wel goed. Dus als je je moet weren tegen hackers, nou, dan doet Microsoft dat best wel goed. Geldt ook voor Google en Amazon, ook 2 grote bedrijven in die sector. Dus kwalitatief zijn ze best wel goed. Ze zijn goedkoop. Het is makkelijk. Ja, en dat trekt dus allerlei bedrijven aan. Van MKB's, van kleine bedrijven, tot ook ASML en dus ook veel overheidsorganisaties. De staatssecretaris Van Huffelen die reageerde vandaag dus al op jouw onderzoek. Ik vind het vooral heel erg belangrijk dat je er goed over nadenkt wat je dan doet. En idealiter inderdaad kies je ervoor om ofwel überhaupt niet het in een cloud te zetten bij een bedrijf, ofwel dat in Europa te doen. Maar er zijn nog niet zo heel veel Europese alternatieven. En daar helpen we samen met de commissie, de Europese Commissie, om die wat meer op te zetten. Joost, ze zegt er zijn niet zo heel veel Europese alternatieven. Waarom is dat zo? Ja, ik heb vandaag eens even goed rondgevraagd, ook in de Nederlandse hostingsector. Want er zijn echt wel wat bedrijven die vergelijkbare diensten aanbieden. Alleen inderdaad niet van dezelfde grootte als Microsoft of Google. Er zijn Nederlandse partijen, je hebt de Europese partijen in andere landen die ook in Nederland hun diensten aanbieden. En die ook wel ongeveer hetzelfde aanbieden als Microsoft en Google. Alleen het is vaak toch wel duurder en je moet dan ja toch, het is allemaal wat complexer. Het is ja uiteindelijk toch wel lekker makkelijk om naar Microsoft te gaan. En zoals iemand die ik sprak zei, ja, je trekt gewoon je portemonnee en het werkt gewoon. En waarom hebben Europese bedrijven niet hetzelfde schaalvoordeel als Amerikaanse bedrijven? Ja, dat komt deels ook omdat de Amerikaanse thuismarkt ook gewoon groter is en die bedrijven er dus eerder bij waren. Dus Microsoft is ooit begonnen met het aanbieden van maildiensten op grote schaal, waarbij mail dus echt ook bij Microsoft is opgeslagen. Ja, daar waren ze vroeg bij en de Amerikaanse thuismarkt is natuurlijk veel groter dan bijvoorbeeld die van een Nederlands bedrijf die in Nederland begint en dan moet doorgroeien naar andere EU-landen. Dus zo'n bedrijf begint groot in Amerika. En in Amerika is toch ook de start-up cultuur echt wel anders in de investeringscultuur. Amerikaanse bedrijven die bouwen iets en kijken dan daarna wel of er markt voor is. En hier is dat toch een beetje andersom. Ze zijn er toch wat afwachtender, is toch wel de consensus onder deskundigen. Ja, en dat zorgt er dus wel voor dat je wat makkelijker achterloopt. En het lastige is dat je dat niet zo snel meer inhaalt. Dat haal je niet zo snel meer in, zeg je. Hoe groot is de kans, denk jij, dat er daadwerkelijk verandering komt, zoals Van Huffelen wil? Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe graag de overheid het wil. Want dat gaat dus wel echt ook geld kosten. En wat wel belangrijk is dan om aan te stippen, is dat de overheid zelf dus ook heel vaak voor die Microsoft-diensten kiest. Ze zouden er ook voor kunnen kiezen om in plaats van voor Microsoft te kiezen voor een lokale partij, een Nederlandse speler bijvoorbeeld. Want zegt Klingendaal bijvoorbeeld ook, de denktank die er onderzoek naar heeft gedaan in opdracht van de AIVD. Die zegt, ja, de Nederlandse overheid heeft best wel veel marktmacht. Die geeft heel veel geld uit aan ICT. Nou, dat gaat niet in alle gevallen naar Microsoft, maar in best wel veel gevallen wel. Nou, dat zouden ze ook anders kunnen inzetten. Maar nu gaat dat dus allemaal naar een Amerikaans bedrijf. Dankjewel. Joost Schellevis van de Binnenlandredactie. Helene Geest, waar staan de files? Nou, vooral nu op de A58. Daar zijn twee vrachtwagens met pech gestrand. Van Bergen op Zoom naar Breda, eentje bij Sint-Willebrord. Daar is de vertraging een kwartier. En verderop bij Oorschot staat er ook eentje richting Eindhoven. En daar is de vertraging een half uur. En dan sportnieuws. Voetballer Vivianne Miedema moet opnieuw worden geopereerd aan haar knie, maakte haar trainer van Arsenal, Jonas Eideval, bekend. She is required a minor knee surgery. That is gonna have her off pitch for several weeks. And we will have an update on that after the surgery and when we see how she is progressing. De topscorer aller tijden van Oranje kan nog altijd met de naweeën van een zware knieblessure. Het gaat maandag weer onder het mes voor een kleine operatie dus. Daarna is ze een paar weken niet inzetbaar. Feyenoorder Kelvin Stengs raakte gisteren in de extra tijd van de halve finale van de beker geblesseerd. Hij verliet in tranen en met zijn handen voor de ogen per brancard het veld. Een dag later kan trainer Arne Slot nog niet veel zeggen over de ernst van de blessure. We houden dus dan dat hij een behoorlijk goede nacht gehad heeft. Maar dat zegt natuurlijk niks over een eventuele zwaarte van de blessure. Maar we hadden juist hem afgelopen zondag uit de basis gelaten om hem vandaag 90 minuten te kunnen gebruiken. En richting het weekend ook weer. Dus nee, het is geen geheim dat hij ook slachtoffer is geworden van ons schema. En kogelstootster Jessica Schilder kon haar favoriete rol op de WK Indoor in Glasgow vandaag niet waarmaken. Ze bezweek naar eigen zeggen onder de druk. Veel ogen waren op haar gericht, maar dat zorgde vooral voor negatieve gedachten. Het gevolg was 5 mislukte pogingen en een 5e plaats. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er is een nieuw record gebroken. Meer dan 1 miljard mensen wereldwijd hebben obesitas. Blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een van de plekken waar steeds meer mensen veel te zwaar zijn, is Afrika. Edith Veskens is hoogleraar wereldwijde voeding aan de Wageningen Universiteit en werkt in Ethiopië aan onderzoek naar overgewicht. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Veskens, bij Ethiopië denk ik eerder aan mensen met ondergewicht dan mensen met overgewicht. Hoe groot is het obesitasprobleem daar? Nou, het is inderdaad goed dat je het zegt. Overgewicht of komt daar nog gelukkig niet zo heel erg veel voor. Ik schat iets van onder de 5%. Maar wat je ook in de WHO-cijfers vandaag zag, is dat het ook wel sterk stijgt. Met name bij de mensen die daar zeg maar wat meer hoog opgeleid zijn. Hè? Dus echt meer de welvaart. Het gaat samen met de welvaartsontwikkeling. Ja. Aan de andere kant, ondervoeding neemt gelukkig af. Dus er is ook wel goed nieuws te merken. Maar ja, ze hebben daar dus eigenlijk last, of ze beginnen last te krijgen van twee problemen. Mm-hmm. Te veel gewicht en nog steeds ook helaas te weinig. Ja. Dus dat is ook voor de regering echt een uitdaging. En hoe komt het dat het overgewicht zo toeneemt? Nou, wat je ziet, ook in dat soort landen, is eigenlijk een verwestering. Mensen kijken graag op de social media naar wat wij ook allemaal eten en doen. Dus dat is met auto's naar het werk. Dus je moet dat in een globale plaatje zien. En dan zie je ook inderdaad dat die welvaart ervoor zorgt dat mensen meer onze leefgewoonte over gaan nemen. Die dus eigenlijk helemaal niet zo gezondheid, zoals jij ook wel weet. Ja, dus inderdaad met de auto en gemaksvoedsel. En precies, gemaksvoedsel. Ja en dat zie je daar heel erg duidelijk terug. En wat de mensen daar ook wel hebben, is van als je dan vraagt van, dat blijkt ook uit ons onderzoek, wat is nu eigenlijk gezond? Hebben ze daar ook wel een heel ander beeld bij dan wat wij eigenlijk zouden hebben als voedingsdeskundigen? Ja. En dat is ook wel iets waar we graag wel wat aan willen doen. Ja, en waar ook Ethiopië iets aan wil doen, hè? Want ook al zegt u, het speelt bij een kleine bovenlaag, u bent wel door de Ethiopische overheid gevraagd om ook mee te denken over oplossingen. Ja, dat klopt. Kijk, we zijn eerst gevraagd om het eens in kaart te brengen. En nu zijn we eigenlijk onlangs gestopt, of is afgerond, dat we een Ethiopische schijf van 5 hebben gemaakt. Een schijf dus van 5? Specifiek. Ja, precies. Ja. Zoals wij die in Nederland ook wel hebben, hè, van het voedingscentrum. Nou, eigenlijk zijn dat soort landen nog niet zo ver, maar ze willen ook wel graag dat soort middelen hebben, want dan kunnen ze daarmee ook de bevolking beter voorlichten. Maar ook als ze echt een idee hebben wat de mensen zouden moeten eten voor de gezondheid, kunnen ze daar ook hun landbouw op aanpassen en kunnen ze daar ook hun import en export op aanpassen. Hè? Ja. Dat is eigenlijk een beetje het achterliggende verhaal. Maar wat ik al zei, je hebt daar ondervoeding, dus ze kunnen niet onze schijf van 5 zomaar overnemen. Bovendien hebben ze natuurlijk allerlei andere voedingsmiddelen en voedingsgewoonten. Precies. Bijvoorbeeld dat. Ja, want wij dus hebben op onze schijf van 5, als ik hem er even bijpak, dan heb je het over zuivel, melk, yoghurt, volkorenbrood, een handje noten. Ja. De Ethiopische schijf van 5 ziet er anders uit dus? Ziet er toch wel heel anders uit. Ja. Nou, dat handje noten, wordt wel genoemd. Uh-huh. En dat hebben ze soms ook wel. Volkorenbrood is er wel, maar in feite gebruiken ze liever dingen als tegera, zeg maar. Tef gebaseerd voedsel, dat is het lokale graan. Groente hebben ze zeker, maar fruit eten ze heel weinig. En zuivel, melk en kaas kennen ze wel, maar toch ook wel een stuk minder als bij ons. Dus daar moet je echt heel goed naar kijken. Ja, en waar vervang je dat dan bijvoorbeeld door? Nou, wat we zien is dat we het proberen inderdaad met die lokale voedselproducten op te lossen. Maar dat betekent ook dat ze ter plekke aan de landbouw veel meer moeten doen. En waar we voor waken is natuurlijk dat dezelfde fout die wij hebben gemaakt. Dat ze de suikerhoudende dranken gaan gebruiken. Hè? Dus de Coca-Cola's en dat soort zaken. Die fout wil je ze niet laten maken. Maar ja, helaas zijn dat producten die zeker ook de jongeren daar ook heel erg aantrekkelijk vinden. Dus wat wij zien is juist die jongere generatie ook heel snel zeg maar onze bewerkte producten over gaat nemen. En dat is echt ontzettend jammer. Dus daar proberen we samen met de overheid wat aan te doen. Ja, en wat kunt u eraan doen, denkt u? Hoeveel effect gaat dit hebben? Nou, het is natuurlijk ontzettend moeilijk, hè? Want wij kunnen nu wel zeggen, Ethiopië moet niet dezelfde fouten maken zoals wij die gemaakt hebben in Nederland of in Engeland bijvoorbeeld. Maar ja, aan de andere kant, ook in Nederland weten we gewoon dat misschien nog geen 5% van de Nederlandse bevolking echt eet volgens onze schijf van 5. Dus wat dat betreft ben ik ook nog wel een beetje, niet echt super optimistisch. Aan de andere kant, ze zijn wel echt heel serieus bezig, ook met een soort industriepolitiek, hè, om te kijken van, welke bedrijven wel, welke bedrijven niet. En ik denk dat dat ook heel verstandig is. Hè? Want dat weet dan jij leg je ook het niet wel. Alleen bij de mensen zelf. Precies. Want aan de ene kant is dat makkelijk gezegd. Aan de andere kant, die voedselomgeving, die wil je ook gezond maken. Zeker. Dus daar proberen we ze bij te helpen. Ja. En dan moet ik zeggen, het is nog afwachten hoe dat straks. Hè? Ik zou zeggen, over 10 jaar moeten we weer eens bellen en kijken hoe het gaat. En dan spreek ik u heel graag over 10 jaar. Edith Veskens, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit. Gaan we terug naar de Formule 1, naar Bahrein, naar Ronald van Dam. Ja, halverwege de laatste kwalificatie Q3. Nog 6 minuten ruim op de klok. Verstappen heeft zijn eerste run gemaakt. De snelste tijd neergezet. 1.29.4. Daarmee is dit 3/10 sneller dan de tijd waar hij vorig jaar pole position mee pakte. En toen won hij ook voor het eerst in zijn carrière de grote prijs van Bahrein. En er zouden dat jaar nog heel veel volgen. Dan wordt nog 18, 19 in totaal. Leclerc zit er heel dichtbij op maar 600ste van Verstappen op dit moment. En Russell daar dan weer een 10e achter. Dus het is allemaal heel erg dicht bij elkaar. Sainz 4e, Norris met de McLaren 5e. Eigenlijk zijn er wel weer de usual suspects in de top 10. Behalve dan Nico Hülkenberg met de Haas. Die had ik daar niet verwacht. Die is een seconde langzaam, maar die heeft voorlopig de 8e tijd gereden. En Alonso is nu als allerlaatste de baan opgekomen om een tijd neer te gaan zetten. Goodold, Fernando Alonso, still going strong in de Aston Martin. Eens kijken wat hij zometeen kan met die tijd van Verstappen. Maar het is vooralsnog geen appeltje-eitje voor de Nederlander. Die gaat er de pole position zeker niet cadeau krijgen. Straks komt hij nog de baan op voor zijn allerlaatste poging om net als vorig jaar pole te pakken. En dan niet alleen Joost Klein, maar ook Happy Hardcore gaat naar het Songfestival. De 5 voor 6. Welkom in Europa, jongen! Dit stuk in het gisteren bekend geworden Songfestival-nummer van Joost Klein viel veel mensen op. Voor zijn nummer haalde hij duidelijk inspiratie uit de happy hardcore van de jaren 90. Happy hardcore op het Songfestival dus. Een genre dat tot nu toe vooral werd gezien als parodie. Maar zet Joost Klein het nu op de kaart als een serieus genre? Dit is een van de happy hardcore hits van de Party Animals uit de jaren 90. Maar dat moet niet worden verward met andere hardcore muziek. Sterker nog, happy hardcore heeft de echte hardcore cultuur verdreven. De opkomst van happy hardcore heeft gabbercultuur in de jaren 90 helemaal kapot gemaakt. Dit is Timo Pizar, muziekjournalist bij 3 voor 12. De mosselman, gabbertje. Daar is gabbertje, rare gabbertje. Daar is gabbertje met een kale schone kop. Dat soort liedjes werden gezien als flauwe commerciële kinderliedjes. Het werd totaal niet serieus genomen. En daardoor was het niet meer cool om gabber te zijn. En zo implodeerde in een paar jaar tijd de belangrijkste jongerenstroming die Nederland ooit heeft voortgebracht. De hardcore scene verdween. En daarmee ook de happy hardcore. Maar nu is daar... Joost Klein dus. En die happy hardcore komt niet alleen in zijn Songfestivalnummer terug. Als het echt te veel wordt, als je groen en geel wordt... Volgens journalist Timo Pizar is dat niet vreemd. Nou, Joost die is als piepjonge jongen in Friesland opgegroeid met happy hardcore. En daarom neemt hij het genre veel serieuzer dan dat het in de jaren 90 werd genomen. Joost Klein gebruikt happy hardcore dus niet als parodie. En die sound van hem die klinkt best wel nostalgisch. Het klinkt als iets dat in de jaren 90 had kunnen worden uitgebracht. Maar zijn benadering van happy hardcore en allerlei aanverwante stijlen is wel degelijk anders dan hoe het in de jaren 90 werd gedaan. Het is veel serieuzer. Straks staan Joost Klein en de happy hardcore op het grootste Europese muziekpodium. Gaat dit genre nu echt aanslaan? Joost Klein hoopt in elk geval van wel. Ik hoop van harte dat er een moshpit gaat zijn tijdens mijn muziek. Dat lijkt me echt heel vet. Daar wil je toch wonen? In het Haagse huis van het boek. Het slaat een bladzijde om. Het heeft een nieuwe directeur, Joeri Meessen. Hij is onze gast. Als taalschat een boek als een tableau vivant. Rood Paleis van F. Bordewijk uit 1936. Esther Groeneberg zal er zijn. Zij zet de Drentse liedjes van Daniel Lohuus om in het Nederlands. Als een soort lentelucht kwam opeens jij voorbij. René Appel bespreekt de TNA van informateur Kim Putters. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Rijd de Volvo EX40 met het flexibele autoabonnement. Een vast maandbedrag en slechts 3 maanden opzegtermijn. Kijk op volvocars.nl/abonnement. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond in de laatste half uur van Nieuws & Co. Demissionair minister Adema van Landbouw neemt geen ingrijpende stappen om het welzijn van dieren in de veehouderij te verbeteren. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet vertelt er zo meer over. We gaan eerst snel terug naar verslaggever Ronald van Dam voor de kwalificatie van de Formule 1. Ronald, wie start er morgen vanaf pole position in Bahrein? Even afwachten, maar voorlopig Verstappen op 1.29.179. Maar er moeten er nog een paar komen. Russell heeft voorlopig de derde tijd staan, maar wacht is natuurlijk op de twee Ferraris van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Leclerc tweede tijd op 0,3 van Verstappen. En dan is de enige die het nog zou kunnen doen, Carlos Sainz. En natuurlijk ook nog Checo Perez die op de baan zijn. Daar komt Carlos Sainz. Gaat het ook niet redden, 1.29.5. En wat doet dan Perez? Ik zie hem al 2 keer groen. Dat betekent dat hij zijn eigen tijd aan het verbeteren is. Maar die komt uit op de 5e tijd. En dus staat Max Verstappen alsof er helemaal niks veranderd is. Vorig jaar pakte hij die pole position gewoon weer op pole met een voorsprong van 2/10 op Leclerc, 3/10 op Russell, 4/10 op Sainz met de tweede Ferrari en 4/10 op Perez, zijn teamgenoot Alonso, 6e. Dan de twee McLarens van Norris en Piastri. Hamilton slechts 9e. Die zal toch wel snakken, denk ik, naar de Ferrari inmiddels. En Nico Hülkenberg maakt dan de top 10 vol. Verschillen misschien niet zo groot als we op basis van het testen hadden verwacht. Maar hey, uiteindelijk staat Max Verstappen gewoon weer waar hij wil staan, namelijk vooraan op de startvoorstelling. Zo gaat hij morgen aan de grote prijs van Bahrein beginnen. Dat is morgen vanwege de Ramadan, is alles een dagje naar voren gehaald hier. Dus morgen kan hij gaan voor de overwinning, de eerste van 2024. De eerste pole zit in ieder geval in de tas. En nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Nederland komt met nog eens €150 miljoen voor bewapening van Oekraïne. Demissionair premier Rutte maakte dat bekend in Kharkiv bij een ontmoeting met president Zelensky. Het geld gaat naar een Tsjechisch plan om samen met een groep landen honderdduizenden granaten voor Oekraïne te kopen, zegt de Rutte. Ik kan u zeggen, we hebben vandaag bekendgemaakt dat wij aan dat Tsjechische initiatief om de komende weken een heel grote partij munitie naar Oekraïne te verschepen. Dat gaat dus heel snel gebeuren. We hadden al gezegd dat we 100 miljoen hebben besloten dat te verhogen naar 250 miljoen. En wij nodigen andere landen uit om mee te doen aan het initiatief. Rutte en Zelensky ondertekenen in Kharkiv ook de veiligheidsovereenkomst die al eerder was aangekondigd. Nederland belooft daarin Oekraïne 10 jaar lang militaire steun. En ook helpt Nederland bij de wederopbouw en een onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden. Acteur Thijs Reumer gaat een maand de gevangenis in, want hij gaat toch niet in hoger beroep tegen de straf die hij vorig jaar kreeg. Hij werd veroordeeld voor het online misbruiken van 3 minderjarige meisjes. Reumer kreeg een taakstraf en 3 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Hij zegt dat de gebeurtenissen grote impact hebben gehad en dat daar maar 1 persoon voor verantwoordelijk is, hijzelf. En door zijn straf te accepteren hoopt Thijs Reumer rust te brengen in het leven van alle betrokkenen. Verenigde Arabische Emiraten en Nederland praten over uitlevering van voetballer en drugsmokkelaar Quincy Promes. Hij werd gisteren opgepakt in Dubai na een auto-ongeluk daar. Promes moet nog een jarenlange celstraf uitzitten in Nederland voor drugsmokkel en een steekpartij. Productie en aanschaf van 4 luchtverdedigings- en commandofregatten is goed voor de veiligheid en voor de Nederlandse defensieindustrie. Dat zegt het demissionaire kabinet. De nieuwe schepen moeten over 10 jaar de huidige 4 fregatten vervangen. En bij een aanvaring bij het Friese Grauw is de stuurhut van een vrachtschip zwaar beschadigd. Het schip voert tegen een spoorbrug. Die heeft vrijwel geen schade en ook raakt er niemand gewond. Onder grote belangstelling is de Russische oppositieleider Alexei Navalny begraven. 2 weken geleden stierf hij in een strafkolonie bij de Poolcirkel. Duizenden mensen kwamen af op de kerkdienst in Moskou. Er was veel politie aanwezig, maar desondanks kwamen er dus veel mensen op af. Die applaudisseerden toen de kist met Navalny aankwam. Ook werden er politieke leuzen geroepen, zoals nee tegen de oorlog en Poetin is een moordenaar. Toch zijn er voor zover bekend geen mensen aangehouden, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Daarmee is niet gezegd dat het laatste hierover is gezegd. Want het kan heel goed zijn dat mensen nadien nog op basis van film en video en fotobeelden kunnen worden herkend en alsnog bezoek kunnen krijgen van de politie. Dat is helemaal niet uitgesloten. Westerse diplomaten waren er ook om Navalny de laatste eer te bewijzen. Zijn weduwe was er niet. Zij zit voor haar eigen veiligheid in het buitenland. De Technische Universiteit Delft doet te weinig om de sociale veiligheid van medewerkers te waarborgen. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer en zegt dat de zorg wordt verwaarloosd, waardoor de minister van Onderwijs kan ingrijpen. 148 meldingen van voornamelijk vrouwen over intimidatie, uitsluiting, racisme, seksisme en pesten zijn onderzocht. De TU Delft stelt dat het onderzoek ondeugdelijk en teleurstellend is. Er zijn meldingen, maar zonder feiten, onderzoek en wederhoor kan de inspectie deze conclusie niet trekken, zegt de universiteit. De TU stapt daarom naar de rechter. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in de westelijke helft van het land regen. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen eerst droog en wat zon. 'S Middags vanuit het zuiden mogelijk wat regen. Dan wordt het 10 tot 12 graden. Helene Geest, waar staan de files? Nou, de meeste worden sowieso al korter. Bij Rotterdam nog een paar wat langere files. Zoals op de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel een kwartier vertraging. Ook op de A16 Breda-Rotterdam moet je nog wat meer geduld hebben voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar is het op onthoud 20 minuten. De meeste vertraging nog in het zuiden van het land. Op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunten Baars en Oorschot. Daar sta je namelijk 40 minuten in de file. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech. En daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. Ster. Vanavond in Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Ik wilde mijn vader terug. Ik monsterde aan op de Gelderland. En daar zag ik je. Je helden. Dus ze kiest er wel bewust voor om bij haar vader te blijven. I reckon her father kidnapped her. Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opfion.nl/doorstromers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Minister Adema van Landbouw komt met nieuwe eisen voor de boerensector. Maar die gaan niet heel ver. Ik vind dierenwelzijn van belang, maar we moeten er ook voor zorgen dat we een agrarische sector houden die het ook kan meemaken. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Mogen varkens zo dicht op elkaar worden gehouden dat ze elkaars staarten afbijten? Mogen koeien worden onthoornd? Kippensnavels worden afgeknipt? Nee, dat mag niet, besloot de Tweede Kamer 3 jaar geleden. Maar de voorstellen waar minister Adema nu mee komt, gaan veel minder ver. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat houdt het voorstel van de Kamer 3 jaar geleden in? Nou, dat was een voorstel van de Partij voor de Dieren. En dat geeft eigenlijk voor dat dieren gehouden moeten worden op een manier die ruimte laat voor natuurlijk gedrag, in de natuur dus. En dat betekent dus veel meer bewegingsvrijheid dan ze nu in de stallen hebben. Veel meer daglicht ook. Betekent ook dat niet langer toegestaan is dat een dier pijn te doen en een dierletsel bij een dierletsel te veroorzaken. Heb je dus bijvoorbeeld over die staarten die afgeknipt worden nu in de landbouwsector. En dat zou dus heel veel betekenen voor die boerensector, zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Dat je het stalsysteem eigenlijk gaat aanpassen aan de dieren in plaats van andersom. En dat je ophoudt met het afsnijden van lichaamsdelen van dieren. Dat je zorgt dat ze dat varkens kunnen vroeten, dat ze schone lucht kunnen inademen. Alleen die belofte werd nooit waargemaakt. En dat komt omdat het niet goed in de wet stond. En de Partij voor de Dieren heeft 3 jaar geleden voor elkaar gekregen om dat echt goed in de wet te zetten. En te zeggen vanaf nu, dieren zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel. Dieren zijn geen dingen. Dan moet je ze ook wettelijk goed beschermen. Maar zodat er ook een keer iets van komt. Dat het beter gaat met de dieren in de veehouderij. Nou, dit was inderdaad dus 3 jaar geleden. En die wet zou 1 juli van dit jaar ingaan. Maar minister Adema die heeft nu dus een aanpassingsvoorstel gedaan. Zodat het niet deze wet wordt waar Ouwehand hierover heeft. Nee, het wordt dus een afgezwakte versie. Of althans, dat staat in het voorstel van Adema. Waarom? Nou, omdat de consequenties voor de boerensector nogal groot zijn. Die schrokken nogal van die wet die toen aangenomen werd door de Tweede Kamer. Want het zou betekenen dat boeren hun stallen moeten verbouwen, omdat er dus veel meer ruimte nodig is. Het zou miljarden gaan kosten. En vond minister Adema, dat is niet uitvoerbaar wat de Kamer hier wil. En dus komt hij met een alternatief waarbij die eigenlijk de sector grotendeels spaart. Als ik stappen verder zou zetten, dan zou die impact voor de bedrijven opeens aanmerkelijk groter worden. Kijk, als je meer ruimte voor dieren wilt hebben, betekent ook dat je nieuwe stalinvesteringen moet gaan doen, dat je stal moet uitbreiden. En even los van het feit dat het momenteel al heel moeilijk is om vergunningen daarvoor te krijgen, betekent het ook dat echt leidt tot grote investeringen. Ik laat ook zien in de brief wat voor mij die dierwaardigheid in 2040 zou moeten zijn. Maar als je die kant op gaat, je moet zich realiseren dat de inkomens van de boeren op dit moment al enorm onder druk staan. Verlies en derogatie en dat soort zaken. Daarnaast, dan zou dit er nog bij komen. Want straks hebben we een dierwaardige veehouderij, maar hebben we geen veehouderij meer. En dat kan natuurlijk ook niet de reden zijn. Nee, wat Adema hier zegt is eigenlijk, de boeren kunnen dat niet meemaken. Het zou ze te veel geld kosten. Maar wat staat er dan wel in die plannen van Adema, vraag je misschien af. Nou, voor 2030 moeten vleeskuikens en leghennen, ook zieke koeien en biggen bij de moederzeug meer ruimte krijgen. En verder moet het water en de frisse lucht nieuwe normen voldoen. Maar eigenlijk al die ingrijpende dingen, zoals een verbod op dat afknippen van staarten, dat is eruit gehaald. En daarvoor wil de minister dan wel inzetten op strengere plannen voor 2040. Nou, dat is nog heel ver weg. En je raadt het misschien al, dat mag dan een volgend kabinet gaan uitvoeren. Ja, daar zullen ze bij de Partij voor de Dieren niet blij mee zijn. Nee, dat zijn ze inderdaad niet. Het duurde allereerst al ontzettend lang voordat de minister überhaupt uitvoering gaf aan dat voorstel. Ik zei het al, 3 jaar geleden werd dat dus aangenomen. Nou, nu komt hij dan eindelijk met die voorstellen. En ze noemen het voorstel van Adema ook een lege huls. Want, zegt Esther Ouwehand van die partij, zolang het niet in de wet staat, gaat er ook niks gebeuren. Kijk naar het afknippen van staartjes van biggetjes in de varkenshouderij. Dat is al 30 jaar lang, wordt er door de politiek gezegd, daar moeten we van af. Maar als dat niet in de wet staat, dan komt er dus niks van terecht. En na 30 jaar is de situatie dat nog steeds bij 99% van alle biggetjes die in de varkenshouderij geboren worden, wordt het staartje afgebrand. Ja, dat zegt dus dat als je dat niet goed in de wet borgt en samen aan een plan werkt om dat ook uit te voeren, dan komt er niks van terecht. En dat is eigenlijk wat de minister nu weer doet. Ja, hetzelfde geluid horen we bij GroenLinks PvdA. Kamerlid Bromet noemt deze afzwakking slecht voor de dieren en slecht voor de boeren, maar ook slecht voor het vertrouwen in de politiek. Maar goed, dit is 1 kant van de Tweede Kamer. Er zijn ook partijen die juist helemaal geen extra regels voor de boerensector willen. Dus aan beide kanten hoor je onvrede. Ja, wanneer weten we meer wat er nu gaat gebeuren? Nou, maandag wordt hierover gedebatteerd. Dan zijn dus ook partijen als BBB aan het woord. Die willen juist de regels die Adema nu instelt nog verder afzwakken. Partij voor de Dieren wil juist die aanpassing van Adema van tafel. En daarmee is het echt nog onzeker hoe dit verder gaat. Of deze aanpassing van Adema inderdaad blijft bestaan. Of dat er toch nog iets anders gaat gebeuren voor 1 juli. Dankjewel, Ewout Kiewiet, ik praat zo meteen nog even met jou verder. Maar eerst ga ik even naar de boerenpraktijk. Mark-Robin Visser, onze verslaggever, die ging naar een boerderij in Maartensdijk. Daar houden ze jonge stiertjes die normaal gesproken direct na hun geboorte worden doodgemaakt, omdat ze geen waarde hebben in de vee-industrie. Nou, we staan hier in de stal met 150 Jersey stieren. En Jersey stiertjes, dat is een speciaal ras. Daar wordt ook speciale melk van gemaakt en kaas en zo. Hè? Dat is bijna een soort merk in de handel. Hè? De Jerseys zijn inderdaad bekend om hun volle, romige melk. En wij hebben dan niet de koeien, maar de stiertjes. En die zie je nu, die hoor je nu. Natuurhooi eten. Natuurhooi eten. Die komen overal uit Nederland. En ze hebben niet altijd een plek op de bedrijven waar ze vandaan komen. Dat zijn melkveebedrijven. En die komen allemaal hierheen om toch nog een doel te hebben en een dierwaardig leven. Ja, want je zegt, die hebben niet altijd een plek. Wat bedoel je daarmee? Nou, op de melkveebedrijven krijgen de koeien elk jaar of elke anderhalf, twee of drie jaar een kalf. Zodat ze melk blijven geven. En de stiertjes hebben geen doel op die bedrijven. Die zijn nutteloos. Daar heb je niks aan. Je aarzelt nu? Ja, veel van... Omdat... Waarom aarzel je nu? De stiertjes worden normaal... de stiertjes die geen doel hebben op die bedrijven, die worden geëuthanaseerd vlak na geboorte. Geëuthanaseerd is doodgemaakt. Doodgemaakt. Vind je dat moeilijk om daarover te praten? Dat is zeker. Dat is, het is heel zonde, want dan wordt een diertje eigenlijk geboren zonder dat ze... dat ze kunnen leven eigenlijk. Ja, dat ze mogen zijn. Ja, Hoe gaat dat eigenlijk, dat euthanaseren? Hoe doen ze dat? Het euthanaseren wordt door de dierenarts gedaan. Dus die jonge beestjes krijgen een spuitje? De jonge beestjes krijgen een spuitje. Totdat we hier begonnen met het houden van die Jersey stiertjes. Ja, want jullie dachten, wij kunnen die stiertjes hier, daar kunnen we wel iets mee. Ja, hier op het bedrijf kunnen we wel wat met die stiertjes. En geven we ze een dierwaardig leven, waar ze natuurhooi kunnen eten. Waar ze, zolang het land het toelaat, het is nu vrij nat, buiten kunnen zijn. En zelf natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ja. Wat is dat, natuurlijk gedrag voor een Jersey stiertje? Natuurlijk gedrag is dat ze met z'n allen in een groep staan. Het zijn groepsdieren. Oh ja. Ze zijn helemaal gewend aan elkaar en daar mogen ze ook in blijven. Dit is een drinkbak? Dit is een drinkbak. Zijn jullie aan het drinken nu? Ze zeggen niks terug, hè? Maar je hoort dat ding wel. Doe maar, jongen. Dit is eigenlijk het beeld wat we hier rechts zien, wat je het liefst wil zien. Dus ze zitten met z'n allen in een groep, klein beetje in het zonnetje, in het droge stroot te herkauwen. Ja, relaxed. En dat ondanks dat ze niet gecastreerd zijn en niet onthoornd zijn. Dus ze hebben gewoon hun hoorns nog. Is dit heel anders dan met andere kalfjes? De meeste kalfjes in de Nederlandse melkveeindustrie die worden gehouden in kalvenmesterijen. Dat zijn dichte systemen waarbij ze in korte tijd worden vetgemest. En we merken dat het nog best een zoektocht is. Hoe je zo'n systeem nou goed inricht. Hoe geef je nou al die stiertjes... Ja, deze dus. Hoe hou je die bij elkaar in groepshokken? Zorg dat je ze zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kan laten vertonen... Ja. Zonder dat je ingrepen doet. Ja, en zonder dat je ingrepen doet. Een voorbeeld, jullie gebruiken bijvoorbeeld ook geen antibiotica? We geven geen preventieve antibiotica aan de dieren. Nee, maar als een dier ziek is, geef je dan wel antibiotica? Ik vraag dat omdat er ook boeren zijn die zeggen... als je geen antibiotica geeft, is dat juist een vorm van dierenmishandeling. Kan je die redenering volgen? Nou, onze filosofie is heel erg dat we inzetten op een zo natuurlijk mogelijk systeem. En dat we vanuit daar werken aan de weerstand en de robuustheid van het dier zelf. Heel eerlijk zijn we zelf ook op zoek van hoe doe je dat nou... Met 150 ongecastreerde stieren met horens. Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat er nog heel veel stappen te zetten zijn op het gebied van dierwaardig. Maar het is gewoon heel belangrijk dat nu de koplopers... de mensen die het anders durven te doen... Dat die gewoon heel veel ruimte gaan krijgen. Want het is geen makkelijke zoektocht. Geen makkelijke zoektocht, zegt ze dus, om diervriendelijk te werken. Josephine Schuurman was dat van boerderij Eikenstein in Maartensdijk. Ik zeg ook nog even dankjewel tegen Ewout Kiewiet in Den Haag. Helene Geest, waar staan de laatste files? Nou, vooral op de A58, daar staat in ieder geval de langste... van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. De vertraging is daar een half uur door een kapotte vrachtwagen. Informateur Kim Putters is vanmiddag langs geweest bij De Koning. Hij heeft Willem-Alexander bijgepraat op Paleis Noordeinde... over de voortgang van de gesprekken die moeten leiden tot een nieuw kabinet. Komende week praat Putters verder met PVV, VVD, NSC en BBB... over een mogelijk rechtskabinet. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Haiti heeft hulp nodig, zeggen de Verenigde Naties. This is a call for increased solidarity. Haiti needs it. It's going through one of the most critical moments in its recent history. Volgens de VN gaat het land door de zwaarste tijden in recente geschiedenis. Door bendegeweld ligt het openbare leven in de hoofdstad Port-au-Prince stil. Bij mij hier in de studio buitenlandredacteur Yelisha Niebes. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom leidt het bendegeweld nu zo op? Ja, Haiti gaat dus al langere tijd gebukt onder bendegeweld. Maar gisteren is het enorm opgeleid, omdat de Haitiaanse premier Ariel Henry, die is op staatsbezoek in Kenia. En toen zagen bendeleiders eigenlijk hun kans schoon om een criminele coup-poging te plegen. Het ziet er semi-succesvol uit, want de premier is nog in het buitenland en nog niet teruggekeerd. Mm-hmm. Maar opmerkelijk is dus dat er verschillende bendes deze coup-pogingen aan het plegen zijn. Maar er is één man die de touw eigenlijk voorttrekt. En dat is Jimmy Cherissier. En op filmpjes op social media die nu circuleren, zegt hij het land te willen bevrijden en te willen voorkomen dat premier Henry terugkeert naar Haiti. Dat hij niet alleen de overheid wil omverwerpen, maar ook het hele systeem wil veranderen. En dat hij ministers en een belangrijke politiechef gevangen wil nemen. Nou, toen dat gisteren bekend werd gemaakt, toen gingen bedrijven dicht, scholen en overheidsinstanties. En toen het geweld uitbrak, zijn er zeker 4 agenten om het leven gekomen. En er zijn meerdere zwaardere gewonden. Je noemt al een paar dingen, de scholen dicht, bedrijven. Wat betekent dit voor de Haitianen? Ja, de Haitianen kunnen eigenlijk geen kant meer op. Dat is al langere tijd zo. Naar schatting is zeker 80% van Port-au-Prince in handen dus van die bendes. Dus stel je voor, als jij je moeder wil bezoeken in een andere woonwijk dan waar je zelf woont, nou, dan word je altijd gefouilleerd. En dan is het nog niet zeker of je daar veilig rond kan lopen. Nou, ik heb een journalist gebeld vandaag en hij vertelde mij ook nog, een lokale journalist, dat gisteren geneeskundestudenten werden gekidnapt. Die zijn weer vrijgelaten. De politiebureaus werden aangevallen. Nou, die moeten eigenlijk juist de orde handhaven. En dat er ook bijvoorbeeld vliegtuigen onder schot zijn genomen op het internationale vliegveld van Haiti. En de Haitianen zagen onlangs juist een uitvlucht om onder andere het land te verlaten via de vluchten. Maar bijvoorbeeld American Airlines heeft nu de vluchten geschrapt. De Haitiaanse luchtvaartmaatschappij Sunrise Airways heeft de vluchten geschrapt omdat het te onveilig is. Dus de journalist die ik vanmiddag belde, die zei: we kunnen niet meer de grens over bij de Dominicaanse Republiek. Die zit bijna potdicht. We kunnen niet meer met het vliegtuig weg. Dus we gaan echt gebukt hier onder gewoon enorme uitzichtloosheid. Ze zitten vast. Als rat in de val, ja. Die bendeleider, Jimmy Cherissier, wie is hij? Ja, Jimmy Cherissier, hij staat beter bekend trouwens als Barbecue. Dat is Barbecue? Wel, ja, dat is best opmerkelijk. Want hij zelf zegt dat hij die bijnaam te danken heeft aan zijn moeder, die voorheen gebraden kip verkocht op de markt. Maar ze zeggen dus dat hij zijn tegenstanders in brand zou steken. En het is een oud politieagent die overgelopen is eigenlijk naar de criminele onderwereld. En nu dus best wel een succesvolle bendeleider is. Wat ik erover kan vertellen is dat hij absoluut ook geen kleine jongen is. Hij staat zelfs op een VN-sanctielijst. En nu de journalist die ik eerder vandaag belde, die kon mij ook vertellen dat hij dus succesvol verschillende bendes heeft samen weten te voegen. Maar experts die betwijfelen nog of hij hiermee ook de burgerbevolking mee kan krijgen in deze beweging. Dankjewel, buitenlandredacteur Yelisha Niebes. Sinds de oorlog tussen Hamas en Israël liggen bouwprojecten in Israël stil. Zo'n 65.000 Palestijnen werkten in de sector, maar door de oorlog werken die niet meer. Dat valt zwaar voor zowel de Israëlische als de Palestijnse economie. Correspondent Nasra Habib-Allah is op een bouwplaats waar het werk is neergelegd. Hier zijn nu eigenlijk veel lawaai moeten horen, want ik sta hier op een bouwplaats. En eigenlijk zou er nu hier hard gewerkt moeten worden, maar het project ligt stil. En de aannemer Yossi Galili geeft me een rondleiding. We have here a construction site. We are building 104 apartments. We bouwen hier 104 appartementen, vertelt hij. Normaal gesproken zijn hier elke dag zo'n 100 mensen aan het werk. Maar zoals je nu ziet is het stil en dat is zo sinds de oorlog begon. Like there is no one who's working here. Want al zijn werknemers zijn Palestijnen uit de bezette westelijke Jordaan-oever. En die mogen van Israël hier dus niet meer werken. En dit is niet de enige bouwplaats in Israël die er zo bij ligt. Want sinds het begin van de oorlog ligt ongeveer de helft van alle bouwprojecten in Israël stil, omdat Palestijnen er dus niet meer mogen werken. You can see from here few cranes. Je ziet hier een aantal kranen staan, zegt Khalili. Die zijn van tevoren allemaal gehuurd en daar betaal je veel geld voor. Maar ze worden nu dus niet gebruikt. En hij begint ze te tellen. You can see 1, 2, 3, 4, 5. Alleen vanuit hier al zie je hoeveel ongebruikte kranen er staan, zegt hij. En dit kost de bedrijven dus bakken met geld. De zorgen in de bouwsector zijn zo groot dat ze een noodconferentie georganiseerd hebben in Tel Aviv. Honderden mensen uit de sector zijn hier naartoe gekomen, want ze hebben het gevoel dat de regering dit probleem onderschat, zegt de president van de Israëlische bouwvereniging, Raoul Srugo. De Israëlische economie is afhankelijk van de bouwsector, zegt hij. We zijn ongeveer 20% van het binnenlandse bruto product. En als we winnen in Gaza, maar we verliezen de economie, dan verliezen we uiteindelijk ook de oorlog. En dat is de boodschap van deze noodconferentie aan de regering, zegt hij. Think about the consequences on the and the effect on the Israeli economy. En er ligt wel een plan van de overheid, want ze willen tienduizenden bouwvakkers uit Aziatische landen halen om de Palestijnen te vervangen. Maar die moeten eerst allemaal uitgebreid gecheckt worden en dat kost veel tijd. Te veel tijd, volgens Srugo. Yes, it's taking too long. We are almost five. Het duurt veel te lang, zegt hij. Het is nu zo'n 5 maanden geleden dat de oorlog begon en we hebben tot nu toe nog niemand hier naartoe gehaald. En ondertussen lopen de schulden in de sector dus steeds verder op. Maar ook de Palestijnse economie die leidt hieronder. Rassem El-Bayari is secretaris-generaal van de Palestijnse vakbond. En hij vertelt ons over de gevolgen voor de Palestijnse economie. Het totale salaris van al die werknemers was ongeveer 250 miljoen euro per maand. En dat geld hield de Palestijnse markt en productie in beweging. Dus dit heeft op allerlei manieren grote invloed op de Palestijnse economie. Terug op de bouwplaats vertelt ook de aannemer ons dat hij zich grote zorgen maakt om zijn Palestijnse collega's. Hij wijst naar een witte container op het bouwterrein. Dit is het kantoor van onze Palestijnse projectmanager. En elke dag dronken we hier samen en vervolgens breekt zijn stem. Ik sta gewoon te huilen. Ik mis hem, zegt hij. Ja, ik mis hem, want dat waren mijn vrienden. Ik mis ze, want het zijn mijn vrienden. Maar volgens Israël zijn de Palestijnen een veiligheidsrisico en mogen ze hier dus voorlopig niet aan het werk. Bijdrage was dat van Nasra Habib-Allah, correspondent Israël en de Palestijnse gebieden. In Glasgow zijn vandaag de wereldkampioenschappen indoor atletiek begonnen. Vanavond komen de atleten opnieuw in actie en gaan onder andere Femke Bol en Lieke Klaver proberen zich te plaatsen voor de finales van de 400 meter. En die Houtkamp in Glasgow, goedenavond. Zijn dat de races waar ook jij het meest naar uitkijkt? Nou, al weken, als ik eerlijk ben. Want, ja, joh, dat is zulke wereldklasse met Bol en Klaver. Bol natuurlijk wereldkampioenen. Een paar weken geleden in Apeldoorn een wereldrecord lopen op de 400 meter. Dat zegt ook wat. Ze was uitstekend in de series. Die precies wat ze wilde. Dat geldt ook voor Lieke Klaver. Dus die gaan om de 1 om 10 voor 10. Dat is de halve finale van Lieke Klaver in baan 5. En de andere om 2 minuten voor 10 vanavond. Dat is Femke Bol in de anderhalve finale. Zich plaatsen voor de finale, want als ze dat niet doen, dan zou dat wel een enorme tegenvaller zijn. En wat staat er nog meer op het programma vanavond? Nou, Sophie Dokter hebben we op de meerkamp. Zij staat na 3 onderdelen 6e. Was jammer dat ze bij het hoogspringen, een van haar betere onderdelen, niet ietsje hoger dan 1,76 ging. 6e plaats, dan denk je, nou, dat zit er niet meer in met de medaille. Maar toch, er zijn maar 50 punten tussen nummers 3 en 6. En dat is echt niet veel in de meerkamp. Zij is dus bezig op die meerkamp. Zij moet nog verspringen en 800 meter. En we hebben ook nog andere onderdelen waar Nederlands inbreng helaas niet aanwezig is. Namelijk het hoogspringen mannen, kogelstoten mannen. 60 meter mannen, wel heel interessant hoor. Laatste onderdeel. Maar dat dan allemaal zonder Nederlanders. Dankjewel en ook veel plezier vanavond, Andy Houtkamp. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Goedenavond. Hey Dioeke, het is weekend en een half uur geleden gingen daarom de deuren van de Grote Kerk in Apeldoorn open voor een technofeest. Het is uitverkocht, maar lang niet alle gelovigen in Apeldoorn die zijn blij met dit dancefeest in Gods huis. En ik vraag mij zo meteen af, moeten we elk evenement maar toelaten in de kerk? Nu de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Fijn weekend. NPO Radio 1. De uitvaart in Moskou van oppositieleider Navalny is zonder incidenten verlopen. Duizenden mensen stonden langs de route naar de kerk en later bij de begraafplaats in het zuiden van de stad. Er waren ook spreekkoren, maar de massaal aanwezige politie greep niet in. De productie en aanschaf van 4 luchtverdedigings- en commandofregatten is goed voor de veiligheid en voor de Nederlandse defensieindustrie. Dat zegt het demissionaire kabinet. De nieuwe schepen moeten over 10 jaar de huidige 4 Nederlandse fregatten vervangen. Met de order is zo'n 8 miljoen euro gemoeid. Het demissionaire kabinet gaat geen ingrijpende maatregelen nemen om het welzijn van varkens, kippen en koeien in stallen te verbeteren. Landbouwminister Adema zegt dat het te veel geld kost en dat hij dat niet kan regelen als demissionair minister. En Max Verstappen start morgen van pole position bij de Formule 1 Grand Prix van Bahrein.